بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea na kikao chetu cha tano miongoni mwa vikao vya Ramadhani. Tuko kwenye mazungumzo. Allah subhanahu wa ta'ala katuambia: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. La subhanallah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, ili mpate kuwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumeona kwamba vile takwa ina maratibu zake, takwa ina maratibu zake, kadhalika tukumbuke kwamba vile hii takwa inakwenda sambamba na ilmu, kwa sababu kama mtu hujawa na ilmu, utajuaje haramu ili uepukane nayo? Na utajuaje halali au wajibu ili upate kuweza kuitekeleza? Kumbe takwa inakwenda pamoja na ilmu. Kwa hiyo tuko ndani ya siyam. Allah alituambia kwamba mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wa kabla yenu, kama walivyofaradhishiwa wa kabla yenu, ili mpate kuwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Sheikh Abdurrahman Saadi au Saidi As-Saidi rahimahullah kwenye tafsiri ya aya ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam fa inna siyama min akbar asbabi taqwa. Swaumu ni katika sababu kubwa kubwa za kuipata taqwa. Swaumu ni katika sababu kubwa kubwa za kuipata taqwa. Kwa nini? Li anna fihi imtithala amri llahi wa nahi. Kwa sababu ndani ya swaumu unakuwa umetekeleza kuifuata amri ya Allah na makatazo yake. Famimma ishtamala alayhi min at-taqwa, yale ambayo yanaambatana na taqwa ndani ya swaumu: an-saima yatruku ma harrama Allahu alayhi min al-akli wash-shurbi wal-jima'i wa nahwihima. Kwamba mwenye kuswaumu anaacha yale ambayo Allah kamuharamishia kuyafanya ndani ya mchana wa Ramadhani, au kuyafanya kipindi ambacho yuko na swaumu: kula, kunywa, kufanya tendo la ndoa na vinginevyo. Allati tamilu ilaiha nafsuhu, vitu vinginevyo ambavyo nafsi yake huelekea, nafsi yake huvipenda. Hivi vyote anaviacha kwa nini? Mutakarriban ila Allah, kwa ajili ya kujisogeza kwa Allah, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rajian bitarkiha thawaba, huku akitaraji thawabu kwa Allah kwa kuachana na haya maaswi, kwa kuachana na hivi vitu alivyokatazwa. Fahadha min at-taqwa, haya ni katika taqwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, utajuaje kwamba hiki kitu kinaharibu swaumu, hiki kitu kimekatazwa kukifanya ndani ya swaumu? Bila shaka hivi vyote utavijua kupitia nini? Ilmu. Kwenye kusoma ndio itakuwa sababu ya wewe kujua vinavyoharibu swaumu, ili kutaka swaumu yako iende kwenye usawa. Itakapokwenda kwenye usawa, inakuwa ni sababu ya kupata taqwa Allah. kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, ndugu zangu na Islam, watu tuelekee katika madaris, katika masomo, tuende kusoma ili tumjue Mola wetu. Kama hatukwenda kusoma, basi tufuate hata madarasa, vikao vya kiilmu, tufuate vikao vya kiilmu ili tupate fawaida nyingi sana. Iwapo mtu utakuwa na ilmu, ukajua yale yaliyoharamishwa ukakaa nayo mbali, ukajua yale yaliyoamrishwa ukaweza kuyatekeleza kama jinsi sheria ilivyotakikana, bila shaka utafaulu. Tuelewe tu ya kwamba la yastati'u ahadun an yattaqiya rabbahu ma lam yakun 'aliman bima yattaqihi. Haiwezekani mtu akamcha Mola wake na ilhali hajui ni kitu gani ambacho anapaswa kujitenga nacho mbali ili apate kumcha Mola wake. Kumbe inambidi mtu kusoma, kujua mambo yaliyokatazwa ili apate kumcha Mola wake. Ukitaka kufanya mazuri, inahitaji uwe na elimu ya kujua kwamba sheria inayapenda, Allah anayapenda. Ukitaka kuacha jambo, sheria imelikataza hili jambo. Ndio maana mtu anapokuwa sio msomi anaweza akafanya kosa akijua kwamba ni haki. Baadaye matokeo inakuja vipi? Nilikuwa sijui, sasa sheria hapo inasema je, na ni hukumu na mimi nilikuwa sijui. Nani alikukataza kwenda kusoma ili upate kujua? Nani alikukataza? Kuto kusoma inasababisha mtu jambo la khairi, jambo la ibada, analipinga kwa kuto kulijua. Na haya tumeyashuhudia sana katika baadhi ya misikiti. Nakutana mtu amekaa mbele za watu kwenda kusoma, hataki. Anakaa mbele za watu anatoa mauidha, anasikia raha wamwite shekhe, anasikia raha wamwite ustadhi. Ukisikia mambo anayoyazungumza yako kinyume. Kuto kusoma kuna urahisi mkubwa wa mtu kuanguka katika bid'a, kuna urahisi mkubwa sana. Fatarauhum yabtadi'una, ni kathira minan nasi yabtadi'una a'malan ma anzala Allahu biha min sultan. Kuna watu wengi kwa kuto kusoma wanakutana wameenda kubuni vitu, wameenda kuzua mambo, wanaingiza ndani ya dini vitu ambavyo havina dalili hata kidogo. Ndio maana anasema Imam Ibn Rajabu, Allah amrehem, wa aslu taqwa an ya'lama al-'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi. Asili ya taqwa ni mtu kujua ni vitu gani anapaswa kuepukana navyo, kisha afike anaepukana navyo ili apate kuwa mcha Mungu, apate kuwa katika wanao mcha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, kupitia ilmu ambayo utakayosoma ndio itakusababishia wewe kujua vitu ambavyo vinaweza kuwa sababu ya wewe kutokuipata takwa. Na si ajabu hata ukajikutana umevifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ikawa tatizo. Chukua baadhi ya mambo ambayo ni wajibu kwetu sisi kukaa nayo mbali ili kutaka tupate ucha Mungu. Vitu ambavyo inalazimika sisi tuepukane navyo ili kutaka tupate ucha Mungu. Jambo la kwanza, kambali na ukafiri, kambali na shirki. Jambo la kwanza, kambali na ukafiri, kambali na shirki. Jambo la pili, kambali na bidaa, uzushi wa aina yoyote, kana mbali. Ukisikia chikitu ni bidaa, acha mbali. Utakuwaje mcha Mungu na ilhali uko nafanya mambo ya bidaa? Utakuwaje mcha Mungu uko nafanya vitu vya maulidi? Utakuwaje mcha Mungu uko nafanya vitu vya khitma? Utakuwaje mcha Mungu uko nafanya mambo ya kizushi yasiyowezekana? Kwa hiyo kambali na bidaa. Jambo la tatu, dhambi kubwa kubwa, kaa nazo mbali. Dhambi kubwa kubwa, kaa nazo mbali. Jambo la nne, dhambi ndogo ndogo, kaa nazo mbali. Dhambi ndogo ndogo, kaa nazo mbali. Jambo la tano, kuna vile vitu ambavyo ni ruhusa kuvifanya, mtu unaepukana navyo kwa kujizuia usianguki kwenye haramu. Kujizuia usianguki kwenye haramu. Kuna kitu ambacho sheria imekuachia uwanja, ilikuachia mlango wazi, ukikifanya sawa, ukiacha kukifanya sawa. Sasa wewe usifiki unajirahisishia moja kwa moja ukasema ni maadamu ni ruhusa, acha nifanye zangu. Hapana. Unaweza ukajisahau, ukajikutana umependa miserereko, umependa ofa, umependa urahisi, hadi ukajikutana umeingia kwenye vitu vya haramu. Sheria imekuruhusu kula, madam sio haramu kula, tena unatumia vitu ambavyo ni vya halali. Sasa usijiendekezi ukakula mpaka ukapitiliza kipimo ukajikutana umeingia ndani ya israfu. La, kula kwa kipimo. Uko na ruhusa ya kukula, lakini kipimo, ili usijikute umeingia kwenye haramu. Maana ukiingia kwenye haramu, ukiingia kwenye israfu, hiyo takwa itatoka wapi? Na ndio maana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wanajisahau, ile baada ya sala magharibi wanakula hadi wanapitiriza kipimo, na sala ya Isha na Tarawih inakuwa shida kwa kusali. Kisha baadaye anakuambia la'allakum tattaqun, ili tupate kuwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo takwa utaipataje ilhali haupo kwenye ibada? Utaipataje hauko kwenye ibada? Tumeruhusiwa kulala. Kulala ni mubah, ni ruhusa kulala. Mtu anajisahau mchana wote mzima na umalize yuko kwenye usingizi, anakosa hata muda wa kufanya ibada mchana, arjireje kwa mola wake. Asubuhi yote nzima inapita, mtu ameikaa zake tu, labda ametulia au yuko anatembea tembea, anashindwa hata kusali rakaa mbili za duha asubuhi mida saa 4 saa 5, anashindwa kusali rakaa mbili za duha. Sunna za kablia na baadia mtu anashindwa kuzisali ndani ya Ramadhani, kisha yeye anataka apate takwa. Inabidi ujibane baadhi ya vitu ambavyo ni ruhusa wewe kuvifanya, ili kutaka uelekee kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Hivyo ni vitu ambavyo inabidi mwanadamu kukaa navyo mbali kabisa, kutaka uweze kuipata takwa, uweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, elimu inachangia. Elimu itakusaidia wewe kujua yale utakayomuogopa kwayo Allah. Elimu itakusaidia wewe kujua yanayoharibu swaumu, yanayotengeneza swaumu. Elimu itakusaidia wewe kukaa mbali na maasi na kuwa karibu na mambo ya khairi. Ukifanya hivyo, fata durusu, soma, tafuta mwalimu akufundishe, utaona mazao yake baadaye, utaona faida yake baadaye, na huenda ikawa sababu ya kuupata uchamungu. Tunamwomba Allah tujalie tuwe miongoni mwa watakao pata takwa ndani ya Ramadhani hii, na tuendelee hadi kufariki kwetu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahirabbil alamin, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد. ndugu zangu wa Kiislamu, tungali na vikao vyetu katika vikao vya Ramadhani. Tunaingia kwenye kikao cha sita. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان الله. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هيني ابو ملامين مفرضيشوا كفونغا kama walivyofaradhishiwa wa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, elewa ya kwamba kumcha Allah au takwa hii kupitia yenyewe ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea sheria wa swaumu. Tumewekewa swaumu ili watu tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa imewekwa imani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humziwia mwanadamu kuingia katika masala ya maasi. Unapokuwa kwenye swaumu au tuliwekewa swaumu ili watu wapate takwa. Unapokuwa kwenye takwa hutofanya maasi, na hiyo ni moja miongoni mwa sababu za kukufikisha kwenye imani. Takwa hiyo, au kwa sababu ya takwa hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala kaweka ihsan, kaweka wema, al-ihsan, ambao mja humwabudu mola wake pasina kumwona, lakini akikiri kwamba Allah anamuona. Tazama jinsi gani takwa hii inakusanya mambo makubwa makubwa. Mtu unapokuwa na takwa, elewa ya kwamba uko na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hali zako zote. Ukiwa kwenye furaha, uko pamoja na Allah. Ukiwa kwenye shida, kadhalika uko pamoja na Allah. Allah hukusaidia kwenye matatizo yako. Mtu unapokuwa na takwa, huwezi ukatazama mambo yaliyokuwa ya haramu. Allah subhanahu wa ta'ala uko naye, jinsi mapigo ya moyo yanavyopiga, Allah yu karibu nawe. La shaka, kupitia takwa hiyo, hawezi ukawa na chuki ndani ya nafsi ukawachukia watu kwa yale walioruzukiwa na Allah. Uwezi ukawa na husda kwa kuwahusudu watu yale walioruzukiwa na Allah. Uwezi ukawafanyia watu wadui. Uwezi ukafanya riaa, bimaana huwezi ukafanya vitu kwa kutaka kujionyeshaonyesha mbele za watu au kwa kutaka sifa na sapoti kwa watu, bali kila kitu utakifanya ukitaka ridha zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na takwa hauwezi ukawa na kiburi. Ukiwa na takwa hutofanya madhambi makubwa makubwa, utajizuia. Ukiwa na takwa hutaenda kwa sehemu za vitu vya haram haram. Ukiwa na takwa hutosikiliza vitu vilivyokuwa vya haramu. Ukiwa na takwa hutoteta. Ukiwa na takwa hutochonganisha watu, hutotukanana. Kwa hiyo ndugu zangu na Waislamu, la shaka takwa ni jambo lililokuwa likubwa sana. Asili ya mtu ambaye kisha kuwa na takwa hujishughulisha wakati wote ni kwenye ibada. Ulimi wake humdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati, yeye ni kumtaja Allah kila wakati, yeye ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkar hazitoki ndani ya ulimi wake. Haya, kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, takwa ni kitu kilichokuwa kikubwa mno. Jiulize suala, kaifa nagrisu taqwa fi qulubina, vipi tutapandikiza takwa ndani ya vifua vyetu? Tutaoteshaje takwa ndani ya nafsi zetu? Allah subhanahu wa ta'ala kasema, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi ambao mliamini, mcheni Allah ukweli wa kumcha, na wala msifariki isipokuwa hali ya kuwa nanyi ni Waislamu, yani mfariki mko Waislamu. Na haya yote tutayafikia kwa kuachana na yale yaliyokuwa ya haramu na kufanya yale ambayo yaliyokuwa ya maamrisho. Ndio maana akasema Ibn Abbas, sahaba mwema, radhi za Allah zimshukie, atiu Allah haqqa ta'atihi, mtiini Allah ukweli wa kumtii. Na kumtii mtu ni kufuata yale anayoyataka. Kumbe na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtii ni kufuata yale ambayo Allah kaamrisha na kukaa mbali na yale aliyotukataza. Ibni la Mujahid, huu ni tabi'i, mwanafunzi wa Ibn Abbas, Allah waridhie wote, anatuambia kaifa yuttaqa Allahu haqqa taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala vipi anaogopewa kweli wa kuogopewa? Akasema huwa an yuta'a, ni Allah atiiwe, wala yu'sa, wala si'asiwi, wa an yuthkara fala yunsa, atajwe na wala sisahauliwi, wa an yushkara, ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, fala yukfar, wala sikufuriwi. Tazama kwenye kitabu Basairu Dhawi Tamyiz, kitabu cha tano, kurasa 257. Ndugu yangu Muislamu, chunguza haya mambo. Ukimtii Allah, ukakosa kumuasi Allah, ukawa mwenye kumkumbuka Allah kila wakati, ukamshukuru Allah, haukukufuru neema zake alizokupatia, basi pongezi kwako. Hii ni moja miongoni mwa sababu za wewe kuipata takwa. Kumbe chukua mambo manne ambayo haya mambo yamethibiti ndani ya Qur'ani na Sunna kwamba ni vitu ambavyo vinakuja kupandikiza takwa ndani ya nafsi za wanadamu. Jambo la kwanza, inabidi kumjua Mola wako. Inabidi mja amjue Mola wake. Soma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala upate kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana Allah kaiteremsha Qur'ani. Pindi mtu atakapoisoma Qur'ani na akaiweka kwenye matendo, hii inasababisha kuleta takwa ndani ya nafsi za wanadamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad darabna linnasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Na kwa hakika tulikwisha wapigia watu kila mfano ndani ya Qur'ani hii. Tuliwapigia mfano ya kila mfano tuliwapigia nao ndani ya Qur'ani. La'allahum yatadhakkarun, ili wapate kukumbuka. Sikiliza Allah, ili wapate kukumbuka. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Qur'ani iliyokuwa ya Kiarabu, kwenye maandishi ya Kiarabu, kwenye maneno ya Kiarabu, Qur'ani iko kwenye Kiarabu. Ghaira fi iwaj, isiyokuwa na mashaka, isiyokuwa na upinde, haikupinda, iko kwenye usawa, imenyooka. La'allahum yattaqun, ili wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi, hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Uhuda lilmuttaqin, ni mwongozo kwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuisoma Qur'ani na kuielewa na kuiweka kwenye matendo ni sababu ya kuipata takwa. Wakadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, hivyo ndivyo Allah anavyobainisha aya zake, alama zake kwa watu. La'allahum yattaqun, ili wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, Allah si mwenye kuangamiza watu baada ya kuwaongoza hadi pale atakapowabainishia yale ambayo atakayomcha kwayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe Allah kisha bainisha kila kitu, kaweka wazi kila kitu, katumana wa mitume waje watuoneshe haki, rusula mubashirina wa mundhirina, alitumana wa mitume ambao waje kuwabashiria watu waliokuwa mazuri, bishara njema, wawaonye watu, wawatahadharishe na maasi, wawaambie kwamba moto pia upo siku ya kiyama, la tawadhibu watu. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إلي وات وصفات حجة كو الله بعد كتمي ومتومي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا hatukuwa wenye kuadhibu watu hadi tuwatumie mitume. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, hili jambo lizingatie vyema. Kumjua Allah kwa kufanya ibada, kuisoma Qur'an, kuizingatia, kuweka katika matendo, hiyo ni sababu ya wewe kuipata takwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ni jambo limoja katika mambo manne ambayo yanakuja kupandikiza takwa ndani ya nyoyo za wanadamu. Allah akituafikisha, tutaona mengine katika darasa zitakazofuatia. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum بإحسان اليوم دين ما بعد. tunakwenda na kikao chetu cha saba kunako vikao vya Ramadhani. Tungali katika la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko tunazungumzia vipi utapandikiza takwa ndani ya moyo wako, vipi utaotesha takwa ndani ya moyo wako. Tumeona jambo la kwanza, Qur'ani hii tumeshushiwa, watu katika kuisoma Qur'ani na kuizingatia ni sababu ya kuipata takwa. Na ndio maana shahru Ramadhan shahru al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an, ni mwezi wa Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa akisoma Qur'ani sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, akisomeshwa na Jibril, kufanyishwa muraja. Kumbe ni vyema nasi tuzidishe juhudi kwa kuisoma Qur'ani ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku zilizopita ndani ya Ramadhani, kama hukuweza kuisoma Qur'ani, basi amka, zinduka, siku zinazobaki zisikupiti hivi hivi, zitumie vyema katika kuisoma Qur'ani. Jambo la pili, ibadatullah bisidqin, bisidqin, kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa haki, kwa yaqini, kwa uhakika. Umwabudu Allah peke yake bila kumjalia mshirika yoyote. Kama ni sala, sali lillah. Kama ni saumu, saumu kwa ajili yake Allah. Kama ni zaka, toa zaka kwa ajili yake Allah. Kwa ibada zote utakazozifanya, iwe za faradhi, iwe za sunna, zifanye kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Allah, ya ayuha nasu ubudu rabbakumu alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu, mwabuduni mola wenu ambaye kakuumbeni na akaumba waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate uchamungu, mpate kuwa wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazama Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaita watu wote kwa ujumla, wote bila kubagua mtu hata mmoja, wote alioita kwa ujumla waje kufanya nini? Kumwabudu. Ya ayuha nas, enyi watu, waje wamwabudu, wamwabudu Allah peke yake bila kuwa na mshirika. Watu tusifanye shiriki katika ibada zetu, tusifanye ibada kwa kutaka sifa kwa watu, tusifanye ibada kwa kutaka watu watuone kwamba tuko wenye kufanya ibada. La, na lengo la Allah kutuita sote ni lengo gani? Attaqwa, watu tuweze kuipata takwa. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe ibada ni miongoni mwa vitu vya kusababisha mtu aweze kuipata takwa. Ibada, iwe sala, iwe siyamu, iwe zaka, iwe haji, iwe sadaka, iwe sunan, ibada yoyote ile ni katika sababu za mtu kuipata takwa. Tazama mathalan, mfano swala yenye peke tu. Ukiitazama sala mwanzo wake hadi mwisho wake, utaikutana imejengeka kitakwa, maneno na matendo yote jinsi yalivyo. Moja, kabla ya yote, kabla ya mtu kusali, anaanza kujitaharisha. Unajisafisha, unakuwa msafi. Tazama jinsi gani wanadamu wanavyokuaga na hofu. Mtu akishatawadha akafanya kitu ambacho mwenyewe anaona kwamba vile hakikubaliki kiada, utasikia anauliza, nimetawadha kisha nikafanya hivi, je, ningali na udhu ama sina udhu? Ya subhanallah. Tazama jinsi nafsi yake inavyokuwa na hofu. Kwa hiyo kabla ya yote mtu anaanza kujitayarisha. Kisha anasimama hali ya kuwa ameelekea kibla. Anasimama hali ya kuwa ameelekea kibla. Kisha baadaye anakabir akisema Allahu Akbar. Allah ni mkubwa. Hakuna mkubwa kuliko Allah. Allah ni mkubwa zaidi. Tazama jinsi gani mwanadamu kwanza kajisafisha, ukiwinje kajisafisha, kisha akasimama mbele ya Mola wake, kisha akamtukuza Mola wake, alafu analeta dua za ufunguzi wa sala, anamsifu Allah katika zile dua zake, kisha baadaye analeta suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, wewe ndiye tunayekuabudu na wewe ndiye tunayekuomba msaada. Lau mtu angelizingatia hili neno, wewe ndiye tunayekuabudu na wewe ndiye tunayekuomba msaada, ilikuwa inatosheleza watu tusingilifanya tena mahaswi. Kama tungelijua misaada yetu yote tunayomba ni kwa Allah, hatungilimuasi. Hivi tuchukue mfano, mtu anakupa msaada kisha baadaye umkosee tena, atakunyima msaada wake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hayuko hivyo. Tunamkosea, tunamwomba msamaha, anatupatia msamaha wake. Tunamwomba misaada, anatupatia misaada yake. Anatusaidia zile yale tunayotaka, anatupatia. Hivi hatu wenye akili, tutumie akili zetu, tujirejee, tuje kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuache maasi? Mtu analeta suratul Fatiha, na hii ni sura tukufu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mtu analeta sura nyingine baada suratul Fatiha, anazisoma. Ndani ya sala mtu ananyenyekea kabisa. Mtu analeta takbira nyingine, anakwenda kwenye rukuu, anamsabihi Allah, anainua kichwa chake akisema samia Allahu liman hamida, huku akimsifu Allah, akimuhimidi Allah akisema rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahlu thana' wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd allahumma la mani 'alima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Hayo tukuna yasema mbele ya Mola wako, lakini tatizo ni limoja, tunayasema tu kwa kutamka, hatuyazingatii ukubwa wake, uzito haya maneno hatuyazingatii mpaka jinsi mtu anamaliza sala yake. Sala yako ikiwa imekwenda kiimani, kiunyenyekevu vizuri, itakuathiri kitu fulani ndani ya nafsi, utajikuta unapata ugumu wa kurudia kwenda kufanya maasi. Utajikuta umepata ugumu wa kurudia katika kutenda maasi. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amara Allahu bisiyami li ajli taqwa. Allah ameamrisha swaumu kwa ajili ya kupatikana taqwa. Waqad qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume pia akasema, man lam yad'a qawla az-zur wala amal bihi, ambayo hatoacha maneno ya maasi, maneno ya maovu, maneno ya uongo, wala amal bihi, na kufanya vitendo vya uadui, falaisa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Allah subhanahu wa ta'ala ana haja ya mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake. Fa idha lam tuhasil taqwa, ikiwa ucha Mungu haupatikani, lam yahsul lahu maqsudu sawm, basi maksudio ya saumu, malengo ya saumu hayatopatikana. Ukijiona Ramadhani yako umeifunga ukaikosa taqwa, elewa kwamba vile haukufikia lile lengo ambalo mwanzo wa darasa letu tumesema tuwe na malengo, kwa nini tunaswaumu. Na ikiwa kwamba malengo ya saumu ya kuyafikia, matokeo yake ni nini? Fayanqusu min ajri saumi bihasabi dhalika, malipo ya saumu yako yanapunguka. Kwa nini? Haukufika kwenye malengo, saumu yako inakuwa iko mashakani. Haya maneno yanapatikana kwenye kitabu Mukhtasarul Fatawa al-Misriya kwenye nambari ya 289. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, ibada ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakuja kuipandikiza takwa ndani ya nafsi za wanadamu. Ibada inapandikiza takwa ndani ya nafsi za wanadamu. Imethibiti kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia Abi Dharr akimfundisha na kumnasihi, ittaqillaha takun a'bada an-nas, mche Allah utakuwa mfanya, utakuwa mtu au utakuwa mfanyaji ibada mkubwa kuliko watu wengine wote kutokana na takwa yako. Hadithi amehasanisha Sheikh Al-Albani rahimahullah kwenye silsila sahiha 930. Kwa hiyo takwa, ibada ni sababu ya kuweka takwa ndani ya vifua vyetu. Ama jambo la tatu, atafakuru fi khalqi Allah, tafakari kunako viumbe vya Allah, vitu alivyoviumba Allah. Tazama, Allah kaniumba mimi ni mzima, kamuumba fulani kwa ni kilema. Ukiwa mcha Mungu na mwenye akili, bila shaka utasema namshukuru Allah kwa jinsi alivyoniumba. Tazama hali yako, utazame na hali ya watu wengine. Huenda wewe kwa siku unapata hata cha kukula. Kuna watu wengine wanaweza wakafanya siku mbili bado hawajala. Ukiwa mwenye akili, bila shaka utainua mikono na kusema alhamdulillah. Kwa hiyo tazama jua, Allah alivyoliumba, mahala Allah alipoliweka, ardhi mahala Allah alipoiweka, kila kiumbe kitizame mahala pake. Kwa kweli ukiwa mwenye akili inakutosheleza, inakutosheleza uelewe ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa wewe si mwenye kuzingatia, ni vigumu, ni vigumu kusema upate haya masuala yote, upate haya mambo yote. Anatambia Allah subhanahu wa ta'ala, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الله سبحانه وتعالى yeye ndiye aliyelijalia jua kuwa na mwangaza. Jua kama linaangaza, Allah ndo amefanya hivyo. Walqamara nura, na mwezi ukawa na nuru. Allah ndo kafanya hivyo vitu vyote. Waqaddarahu manazila, na akaupimia vituo. Akaupimia vituo. Waqaddarahu manazila, akaupimia vituo. Kwa nini? Ili iweje? Litaalamu adada sinin, ili mjue idadi ya miaka. Walhisab, na hisabu pia. Ma khalaqa Allahu dhalika illa bilhaq, Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba hivi vitu vyote isipokuwa ni kwa haki. Hakuviumba tu kimchezo mchezo hivi hivi, hapana. Aliviumba kwa haki. Yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun, Allah subhanahu wa ta'ala anazipambanua ishara zake, alama zake kwa watu wanaojua, watu wanaoelewa, watu wenye akili. Inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahar, hakika katika kuikhtilafiana usiku na mchana, kupishana usiku na mchana, usiku unaingia mchana unaondoka, vinakwenda vinapishana pishana. Wama khalaqa Allahu fi samawati wal-ard, na vile alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu na ardhi, hivyo vyote la ayatin liqaumin yattaqun, hivyo vitu vyote ni ishara, ni alama kwa watu wanaomcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa watu wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama jambo la nne ni attafaquhu fi nususi almutahaddith an alqabr wa adhabi wal akhirah. Ukitaka kuipata taqwa ndani ya kifua chako, fikiria sana dalili, aya zilizozungumzia adhabu za kaburini, adhabu za siku ya kiyama, adhabu za watu wa motoni, hadithi zilizozungumzia adhabu za kaburini, adhabu za siku ya kiyama. Ukipitia hizo dalili zote uko unazisoma soma ukiwa mwenye akili vizuri, la shaka pana kitu kitaingia ndani ya nafsi yako. Tuko wapi sisi na hizi dalili zote? Tunazitupilia mbali. Kwa hiyo turejee kwa Mola wetu, tuitafute ucha Mungu, tupandikize takwa ndani ya vifua vyetu ili tuwe wenye kufaulu. Tunamwomba Allah tujalie miongoni mwa wacha Mungu. Tunamwomba Allah tujalie mshu mwema. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.